Раздел 11. Белая гора. Мінулі святы, звычайныя ўсім вам вядомыя святы ў маленькім пасёлку. З трыбунай, абцягнутай чырвоным, самаробнымі сцягамі і з сонцам, і першымі нясмелымі яшчэ намёкамі на зелень, з дэманстрацыяй, якая складаецца пераважна са школьнікаў, і з цікаўным парсюком, які вылез на вуліцу на агульнае жыўленне акурат на дарозе дэманстрацыі людзей паглядзець і сябе паказаць. А потым рыпае сям там гармонік, перад клубам танцуюць пары. І закрадаецца ў сэрца сум, што табе гэтага ўжо зусім не хочацца, што твае балі адшумелі, пракаціліся. Прайшоў з настаўнікам і вучнямі проста, каб не быць аднаму, каб паглядзець на ажыўленне іншых, а вечарам уцёк з вячоркі. Ад вячоркі, сапраўды, почасту яны ў яго бывалі, да з магіцеля ў яго кавалерскую хату. Бацькі памерлі, куды скора з'явіўся і шаблыка. І хораша мы з імі праводзілі свята, хаця нічога асабліва смажанага, печанага ў нас і не было. Чысла трэцяга я заўважыў за рэчкай на ўзвышы, што ляжала наўскос ад замка, чалавечыя фігуркі, і зразумеў, што археолагі, разведка якіх з'ехала незадоўга да майго прыезду, прыехалі ўжо экспедыцыі. Вырашыў ісці да іх, трэба ж было пазнаёміцца з будучымі калегамі па рабоце. Тым больш, што як давядзецца лазіць, усё адно заўважаць і спатрэбяцца тлумачэнні. Хісткім мостам перайшоў рэчку, адразу зразумеў, узгорак, які ляжыць перада мной, гарадзішча. Старое, адно з ранніх славянскіх у гэтых краях. Пазней стаяла на гэтым месцы, магчыма, і крэпасць, недзе 11-12 стагоддзяў. Я ўскараскаўся наверх, убачыў звычайную карціну. Няроўны квадрат, метраў 150 на 200, з узвышэннямі па краях і лёгкім прагібам пасярэдзіне, россып чарапкоў, драбнюткіх, з пазногаць мезенца, вымытых з восені дажджамі, велізарны, зусім яшчэ голы дуб у адным з рагоў пляцоўкі, і людзей, якія сядзелі пад ім між раскіданага майна, розных там скрынак, пакункаў, бочак і Бог ведае, чаго яшчэ. Было там трое дзяўчат ва ўзросце год 20, хлопец, гады, можа, на 2, старэйшы за іх, якога я адразу пазнаў, бо сустракаліся ў нейкай сям'і. Сядзеў з гітарай у руках, белазубасты, худы, цёмна-хваліставалосы і большыя надежды падаючы. Будучы археолог Янка Сядун уласнай персонай. А за яго спінаю узвышаліся 2 чатырохмесныя жылыя палаткі і 2 палаткі пад інструмент і іншыя. На такім фоне Генка ў сваіх страшэнна пацёртых, але сапраўдных тэхасах з мустангам на азадку у чырвонай чорна-клятчастай каўбойцы выглядаў... Ох, заскучаеш! А дзяўчаткі былі звычайныя, толькі што мілыя па маладосці, з той пароды студэнтак-лабарантак, справы якіх шыфраваць, апрацоўваць матэрыялы, сядзець на раскопе і займацца расчысткай. О, сустрэчы ў джунглях ці на моры! Убачыўшы мяне, заспяваў Генка. Быў ён... Слаўны, між іншым, песнямі ўласнага сачынення, хаця голасу, як большасць сучасных спевакоў, зусім не меў. Але Бог з імі, уважаючы на адсутнасць голасу і слыху, сучаснаму спеваку амаль беспамылкова можна прадказаць бліскучую будучыню. І дзіўна, чым больш да таго ж дурнейшая была Генкава песня, тым большым поспехам яна карысталася сярод равеснікаў. А так што ж, хлопец як хлопец, вось і зараз імправізуе. О, сустрэчы ў джунглях і на моры, качка шторм, гары яно агнём, на Босфоры ж ганай гары, мора, ты меня не спрашывай о нём. Антону Глебовичу Космічу прывітанне! Ускочыў ён, калі я падышоў. Прывітанне таварышу Геннадзю, які імя па бацьку пакуль што не заслужыў. Знаёмцеся, звярнуўся прахвост Генка да дзяўчат, прыват дацэнт Косміч. А гэта Таня Салей, Тареса Гайдучык, Валентіна Волат, наша таўстуха. Волат быў самы худзенькі і малы, таму засаромеўся горш за ўсіх, а ўсе аж заліліся чырванню. Як вузкія спецыялісты, яны крыху ведалі пра мяне. Трэба было іх ратаваць. Ну і вы з ім пазнаёміліся, дзяўчаты. Наш дурань! Дзяўчаты захіхікалі. Напружанне было хоць і грубасцю, а знята. А хто ж у вас тут начальнік? Ну, а чаму не я? Абурыўся Генка. Такіх шалапутаў начальнікамі не прызначаюць. Яшчэ як часта, зрабіў жаласную міну Генка, толькі тады яны адразу перастаюць шалапутамі. А мне майго шалапутства шкада. Цябе, ясна, са студэнтамі працаваць паставілі, з такімі ж прайдзісветамі. Мы пройдзем, нас 20 будзе на раскопе, ды 30 школьнікаў наймём, ён напяваў. Все гарадзішчы ўсёй Европы мы раскапаем кетмянём. У прыватнасці, гэтае гарадзішча ранняга сераднявякоўя. Стася Рэчыц у нас начальнік, летне шэптам сказала таўстуха Валя Волат, удзячная мне за дапамогу. Зараз яна прыйдзе. Рэчыц? Я, вядома, чуў гэта імя па некаторых публікацыях, але асабіста яе не бачыў. Ні студэнткай, бо якраз тады часова адышоў ад выкладчыцкай работы, ні ў апошнія 3 гады. Па чутках яна была ў аспірантуры ў Ленінградзе, а спецыяліст зноў жа па чутках. Добры. Унь, падымаюцца, сказала белявенькая, кірпаносенькая, жывенькая Таня Салей. З кім жа гэта? Дзед Мультан, сказала Тареса, вельмі падобная на Таню, толькі што чарнявая і крыху болей строгая. Верхавод сярод трох, але сапраўды не гайдук, а толькі гайдучык. Па колішняму з'езду на гарадзішча, а я, дурань, пёрся з хілам, летне ўторкнуўшыся носам у зямлю, ішлі 2 чалавекі. Адзін год 70, але яшчэ магутны і вузлаваты, як корч, калісь, пэўна, высокі, а зараз крыху сагнуты, так што рукі звісалі. А побач з ім ішла лёгкай хадою жанчына ў сіняй сукенцы і такой самай сіняй хусцінцы на галаве. — Дзень добры, — сказаў дзед Мультан, — маю прозвішча. — Станіслава Рэчыц, Антон Косміч. — Той? — Сорамна, але выходзіць, што той. — А вы? — Тая? — Ну, калі заўважылі дзесь, дык... Тая? Цяпер я мог разгледзець іх лепей. У дзеда былі сінія, зусім не вытвілыя вочы, сівая кучма валасоў, доўгія сівыя вусы пры дужа кепска голенай барадзе, нос толсты, рот усмешлівы і іранічны. І пры гэтым мядзведжым абліччы ён яшчэ і гаварыў то тэнарком, то хрыплаватым басам і ўвесь час збіваўся са старэчай саліднасці на нейкую мітуслівасць, нібы ніяк не мог забыць, што ў юнацтве быў шалапутам. Стараўся і часам атрымоўвалася, але да канца не мог. Жанчыня, а можа дзяўчыня, дваістае ўражанне, магло быць год 25. На 10 з гакам маладзейшая. Калі я загінаўся ў вагоне для быдла на перагоне Баранавіч і Слонім, была яшчэ зусім дзіцем. Тонкія яшчэ рукі з вострымі локцікамі, але развітыя высокія грудзі, ногі доўгія, мускулістыя, мабыць, шмат хадзіла, рухі дакладныя, гожыя, выраз аблічча і голас прыемныя, мяккія і рыжая. Але гэта была не тая бясколерная апельсінавая рыжына, што здараецца часцей за ўсё, а быў гэта колер цёмнага чырвонага дрэва, што заўсёды адлівае глыбінным золатам. І скура чыстая, без рабаціння, малочна-белая, зусім без блакітнага адцення, што часта ўласцівая скуры рыжых. Ніякай касметыкі нідзе. Да яна ў полі пад ветрам і сонцам і непатрэбная. І тым больш здзіўлялі натуральна цёмныя бровы і веі ў кантрасце з вялікімі вачамі зялёна-блакітнай глыбіні. Ну, досыць пяліцца, Косміч, гэты пірог не для нас. Да і не такая ўжо стаіць цаца перад табою, бывалі лепшыя. «Зайдите на хвилину до нас», — показала на палатку. «Куды мне?» «Туды?» — забасіў мультан. «Я яе звалю». Палацце было вельмі чыста і прытульна, 4 засланыя тапчаны, 4 спальныя мяхі ў галовах, галінка ядлоўцы ў вазацы, брызент падлогі, пасыпаны аерам. «Што ў вас, сёмуха?» «У нас заўсёды сёмуха». Я амаль адразу заўважу яе прыстрасць да парадку, а пасля па меры знаёмства і слабасць да грунтоўных і прыгожых рэчаў, прычым танна. Замовіць, напрыклад, мясцоваму ганчару дакладную копію старажытнага збана, гаршка, місы, аблітых падобнай палівою, проста каб прыемна стаялі на стале. «Ну, што ў вас, Антон Глебавіч?» Я расказаў. Без падрабязнасці, без гісторыі расшыфроўкі. Проста сказаў, што павінна быць пад знакам карабля, недзе пад другой вежай або кутняй вежы падзямелле. Яна не здзівілася. Мала для чаго нейкае там падзямелле можа быць патрэбна гісторыку. Яна ўзяла шчуп і сказала. «Ну што ж, хадзем, паглядзім». Выйшлі на пляцоўку. Мультан, невядома чаго, прыцёгся сюды, рабіць ці што не было чаго. Паплёўся за намі. Часам згінаўся і падбіраў нешта. Заразіўся падчас разведкі чалавек. «Што за шчуп у вас такі цікавы?» «Паглядзіце. Шчуп. Востраканечны прут, якім зручна мацаць грунт на пясках, быў зроблены ў выглядзе паморскай шпількі-заколкі. Куты і адзін канец закручаны ў папярочны авал, каб якраз пралезла рука і добра трымалася ў стальной пятлі. Канчаўся авал вытанчаным завітком. У другім шчупе канец пятлі ручкі змыкаўся і, як стужка, тройчы абвіваўся вакол штыра шчупа. Сама замовіла. «Вось, бярыце пакуль гэты. У абодвух па метру даўжыні. Можна мераць глыбіню ў раскопе, і на пясках мацаць зручна», – вздыхнула з усмешкай. «Але галоўным чынам для сабак. Яны пайшлі па краі гарадзішча, у спіну ім Генка заспяваў прачулым дураслівым голасам на матыў «Степь да степь кругом». В той степи глухой и историк умирал. И после невеликой паузы, як на гэта адреагует, перешли жене вещи тощие, передай ключи от жилплощади, а другой жене о том помолчи, от жилплощади, не давай ключи. Я нагнулся и поднял камень, а Легенка уже слезганул за палатку. Что и сапраўды другой не давать ключов, засмеялася яна. Дякуй Богу, не маю такого счастья ни у другі, а ни у перший раз. Чого ж дякуй Богу? А так. Чого ж так? Спокойней. Я уже годы за плечима маю. «Якія там гады!» – здалёк дачуўшы, сказаў Мультан. «Якія вашы гады! Унь я, вы думаеце, чаму такі зарослы, няхайны? Брытвы не маю?» «Маю, і ў лазню два разы на тыдзень хаджу. Аж чэць, як у кабана, бо жонка загадала галіцца раз на месяц. Бо яшчэ раўнуя, зараза!» Ён наблізіўся, і так мы падышлі да краю гарадзішча, адкуль замак наводдаль было відаць, як на плане. Адсюль і разбурэнне было відаць лепей. «Бура», – ціха сказала яна, – «паступова». «І дошка здёртая», – сказаў я. «Валяецца унь у бур'яне». «Куды яна ўцячэ?» – буркнуў Мультан. «А хто яе ўкрадзе?» «Удзячныя жыхары ўкрадуць». «Не дам», – сказаў Мультан, – «я ж вартаўнік касцёла і заадно замка». «Ну, дзед, вы навартуеце», – сказаў я. «Ого! Яшчэ як! А дошка? Прыбіць дошку!» І як быццам всю справу зрабілі, а дошка яна сёння ёсць, заўтра няма. Буры ванюха. «Мае рацыю», – сказала яна, – «унь была дошка на ружанах, на беларускім парфеноне. Валяліся ў двары бочкі з-пад мазуты. Няма яе. Тыя ж бочкі». «Ну дык, дзе там, кажаце?» «Другая ад кута». «Ад якога кута? Дзе той кут?» «І праўда, куты чатыры, так што практычна пад кожным». «Практычна на псы твая работа, хлопец», – сказаў Мультан. «А далей ступ пад знакам карабля», – безнадзейна сказаў я. 8 ступ пад знакам карабля, — паўтарыла яна, палічыўшы па пальцах. На, не густа. Мультан калупаў наском бота зямлю. Во што, — буркнуў ён урэшце, — так ты тут нічога не знойдзеш. Я во што зраблю, я табе унука свайго малодшага Стасіка прышлю. Ён сапраўдны Мультан, ён з Васільком Шубайлам, сябрам сваім. Такія сарві галовы, што ўвесь замак з галавы да пятак аблазілі. Можа, яны табе ў нечым памогуць? Дзякуй, дзед. А дзяцей у такіх выпадках сапраўды можа быць болей карысці, чым ад дарослых. Тож бо! Што ж, пытаў я ў Сташкі, вы капаць пачынаеце? Але ж яшчэ мокра. Падрыхтоўка. Пачнём па-сапраўднаму, калі вучняў, якіх экзаменаў няма, адпусцяць, і як крыху падсохне. Шаблыка тут ім памог, сказаў дзед. Ага, варта капаць. У выпадку чаго і вам дапаможам. І заходзьце да нас. Што ж, буду рад. Мы стаялі над адкосам. Вецер ляцеў з боку замка ад невялікай ракі. Відаць былі справа і злева ставы, і на левым з іх лялечны адсюль будынак млына. Было шырока-шырока. — А гарадзішча гэта завецца Белая гара, — сказала яна. — Так, Белая гара, — сказаў дзед. —